Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Пра аднаго пісьменніка. Частка першая, раздзел пяты. У Мінску Мікола Пятровіч, так яго звалі, найперш пайшоў у паліклініку. Доктар, агледзеўшы, абстукаўшы, распытаўшы яго, заключыў, што ўсё добра і можна выходзіць на працу. Толькі, вядома ж, і думаць забыць пра каву, моцную гарбату, пазбягаць розных эмоцый. Можа, я напісаў у вёсцы свае запіскі і псіхалагічна разгрузіўся, зняў шок? Узрадаваны думаў Мікола Пятровіч. Дома ён выцягнуў з тумбачкі пісьмовага стала тоненькую папку, сеў на падлогу, засланую новым мяккім паласам, і пачаў пераглядаць чарнавікі. «Калі ўжо табе зноў закарцела пісаць», сказаў сабе Мікола Пятровіч, «жыць без гэтага не можаш, дык прыдумай нейкую іншую форму, якая ўключала б у сябе і ўсё нерэалізаванае, і тое, да чаго дадумаўся ў вёсцы». Ён знарок так казаў, падманваючы сябе, каб адцягнуць прыемны момант. На самой справе ён ведаў, што такая форма ў яго ўжо ёсць. Гэта повесць. Перапісаць яе начыста, зверыць цытаты, набраць на машынцы. Тут Мікола Пятровіч ціха засмяяўся. Ён усё забываў, што машынка цяпер учарашні дзень, бо адразу пасля яго вяртання з вёскі будучы зяць прэзентаваў яму камп'ютар. Маленькі, прымітыўны, але да чаго ж мілая зручная штучка. І так прыемна проста думаць, што вось ты пісьменнік і ў цябе ёсць камп'ютар. А ён памятаў часы, калі машынка была рэдкасцю. Ды пра што казаць, калі яму ў выдавецтва дасюль носяць і дасылаюць школьныя сшыткі, спісаныя нават не шарыкавай ручкаю, а атрамантам з чарніліцы і ледзь не гусіным пяром. Мікола Пятровіч і не чакаў, што зможа так захапіцца гэтай новай аповесцю, зусім не падобнай на ўсё сваё ранейшае. Часу хапала. Пасля інфаркту жонка ўжо не цыкала на яго, не піліла, як раней. Па-першае, баялася, а па-другое, не хацела псаваць настрой сабе і яму перад хуткім вяселлем дачкі. Мікола Пятровіч карыстаўся момантам зацішша. Пісаць пачаў не вечарамі, а раніцамі, калі галава была яснейшая. Такі пунктуальны раней – цяпер дазваляў сабе спазніцца на працу, сысці раней. Нават на датчыным вяселлі, якое неўзабаве ў канцы верасня згулялі, ён, пасядзеўшы трохі з гасцямі, павіншаваўшы маладых, неўпрыкмет выбраўся з кватэры, пайшоў у свой блізкі лясок, зусім яшчэ летні, зялёны, толькі не па-летняму ціхі. Хадзіў, час ад часу прыкладаючы да сэрца далонь і слухаючы, як яно б'ецца. А думаў не пра хваробу, не пра вяселле, а пра сваю аповесць, як яе лепш афармляць. Пасля вяселля дачка часова пераехала да маладога і ў трох пакаёўцы зусім апусцела. Мікола Пятровіч толькі радваўся гэтаму. Пра размен кватэру збіраліся разменьваць. Ён адразу сказаў: «Мяне не чапайце». Яго і не чапалі. Зяць, наадварот, яшчэ дзякаваў яму за давер і хваліўся сваімі сувязямі з нейкімі разменнымі фірмамі. Калі раніцаю нашча чысты, апрануўшы свежую кашулю ці белую тэніску, Мікола Пятровіч сядаў за пісьмовы стол, нібы нешта таксама светлае і чыстае сыходзіла на душу. Бадай, упершыню ў жыцці ён зведаў, што такое натхненне. Нарэшце скончыў рукапіс, набраў на камп'ютары і зноў падзівіўся, да чаго ж разумная, прыемная тэхніка. Усё гэта было неяк нова, нязвыкла, лёгка і эстэтычна. Дачка на працы раздрукавала тэкст, перад тым, як несці яго ў рэдакцыю, Міколу Пятровічу раптам прыйшла ў галаву блазнаватая думка – узяць усе свае слоўнікі і выкасаваць у іх тры словы: чытач, крытык, ганарар, і да канца жыцця не карыстацца імі, забыць пра іх існаванне. Але астыў, адхрысціўся. Прычым тут словы? Калі на тое пайшло, дык вінаваты стан рэчаў, ці як хочаш называй, першародны грэх, ці той факт, што ніколі, ні пры якіх абставінах адзін чалавек не зразумее цалкам другога. Ты самотным прыходзіш у гэты свет і самотным павінен яго пакінуць.